Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله تعالى نساء سورسنين Kur'an-ı Kerim'in 4. suresinin 31. ayetinde diyor ki: yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız küçüklerinin üstünü örterim diyor. Eğer yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini görmeyiz diyor. Ve nudhilkum mudhalen kerimen, sizi ikramlı, ikram göreceğiniz bir yere koyarız, sokarız. Şimdi bu ayete baktığımız zaman iki türlü yasağın olduğunu görüyoruz. Yasaklandığınız şeylerin büyükleri dendiğine göre demek ki diğerleri de var. Büyük günah var, küçük günah var. Eğer öyle olmasaydı yasaklandığınız şeylerin büyükleri denmezdi. Bir de şunu söylüyor Allah-u Teala: o büyüklerinden sakınırsanız diğerlerini görmeyiz. Üstünü örter, sizi çok güzel bir konuma getiririz. Tabii bu hem dünya için geçerli hem ahiret için geçerli. Şimdi büyük günahlar nelerdir dediğimiz zaman büyük günahların en büyüğü var. O şirk günahı. Şirk günahı Allah'ın otoritesine tam teslim olmama günahıdır. Tamam, Allah büyüktür, yaratıcıdır, her şeyi biliyor, her şeye gücü yeter falan, bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Herhangi bir konuda Cenab-ı Hakk'ın otoritesini kabul etmezseniz, o zaman o konuda kendinizi ya da başkasını Allah'a ortak yapmış olursunuz. O da şirk olur. Şimdi bu büyük günahlardan Allah-u Teala'nın hiç affetmeyeceği günah şirk günahıdır. Hemen bir sayfa çevirirseniz Nisa suresinin 48. ayetinde görürsünüz onu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasını kabul etmez. Yani hiçbir şeyin otoritesinin kendi otoritesine denk kabul edilmesini affetmez. Allah-u Teala'nın otoritesini kabul etmediğiniz konular ne olursa olsun, ister küçük ister büyük, o şirk olur. Allah-u Teala'nın herhangi bir emrini hafif gördüğünüz zaman, önemsemediğiniz zaman ya da bu devirde bu olmaz, bu eskidenmiş gibi herhangi bir savunmanın içine girdiğiniz an müşrik olursunuz. Çünkü Allah'ın o konudaki otoritesini kabul etmiş olmazsınız. Biliyorsunuz Allah'tan başkasına secde edilmez, değil mi? Allah'tan başkasına secde etmek ne olur? Şirk olur. Allah'tan başkasına secde edilmez. Peki Allah'tan başkasına secde etmeyi Allah emrettiyse o zaman secde etmemek şirk olur. İşte şeyin meleklere Adem'e secde edin emrini verdiği zaman iblis bu secdeyi yapmadı. Şimdi siz verilen emrin konusu üzerinde tartışma yapamazsınız. Onu bir kere kesin kabul edeceksiniz. Allahü Teala günde 5 vakit namazı emretmiş. Ben 2 vakit kılsam yeter. Nereden? Kim söylüyor sana bunu? O zaman Allah'a ortak koşmuş olursun. Şimdi bazılarını görürsünüz, milleti alıştırıyoruz. Neye alıştırıyorsun? Ya önce bir işte sabah namazlarını kıl, sonra yavaş yavaş öğle, ikindi, akşamı kılarsın. Günde 5 vakit desek ağır gelir. Sen yeni bir din kurarsan istediğini yap. Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Öyle dersen, o zaman Allah'a ortak koşmuş olursun. Kimi? Kendini. Ya ben insanları Allah'ın işte namaza alıştırıyorum. Bu din senin babanın çiftliği değil. Allah ne demişse onu yapmak zorundasın. Ha şunu söylemeye de hakkın yok. Sabah namazı 2 rekatken 4 rekat kıl diyemezsin. Öğlen namazı 4 rekatken 10 rekat kıl diyemezsin. Akşamın ikindiyi 4, akşamı 3, yatsıyı 4'ten fazla gösteremezsin. Öyle yaparsan o da şirk olur. Çünkü kılınması gereken farzlardır. Farzlarını söylersin, dersin ki işte bununla beraber şu şu nafileleri de kılarsan daha iyi olur, daha sevap olur. O başka bir şey. Ama kılmazsan hiçbir eksiğin olmaz demen gerekir. Yani dine kendi kafamıza göre hiçbir şekil veremeyiz. Allah ne emretmişse o. Ondan dolayı örnek durumunda olan kişilerin namazların nafilelerini kendi başlarına kılmaları çok iyi olur. Başkalarının yanında kılmamaları çok iyi olur. Çünkü o siz öğlen namazını 10 rekat kıldığınız zaman sizin oğlunuz, kızınız bunun 10 rekat olduğunu düşünüyor ve ağır geliyor kendisine. Onların yanında 4 rekat kılın, gidin iç odada da istediğiniz kadar kılın. Yani onlar bilsinler ki bu 4 rekatta olur. Yatsı namazını 4 rekat kılın, onun dışında gidin istediğiniz kadar, sabaha kadar kılın. Size kalmış. Ama onlar bilsinler ki yatsı 4 rekattır. Şimdi biz burada kendi davranışlarımızla dini insanların gözünde, çocukların gözünde zor gösteriyoruz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın otoritesine herhangi bir şekildeki müdahale kişiyi müşrik yapar. E canım daha iyi. Daha iyisini söylemek sana düşmez. Allah ne demişse odur. İyidir. Daha iyisi falan yok. Daha iyi dediğin zaman iyi de var demektir. Tek iyi, Allah'ın emrettiğidir. Onun için Allah'ın herhangi bir konudaki otoritesine müdahale şirktir. Allah onu asla affetmez. Evet, şimdi onun dışında ben Allah'ın otoritesine boyun eğiyorum. Ya Rabbi sen dediğin doğru dedikten sonra bazı şeyleri yapmazsanız yapmadığınız şeyler arasında bakılır. Cenab-ı Hakk'ın büyük yasakları arasında mı? Yani büyük saydığı görevler arasında mı? Yoksa ikinci derecede, üçüncü derecede saydığı görevler arasında mı? Onu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okurken anlarsınız. Allah-u Teala'nın üzerinde özellikle durduğu şeyler vardır. Mesela namazı asla terk edemezsiniz. Namazın terk edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Namazın kazaya bırakılması diye bir şey söz konusu değil. Şimdi böyle bir şey söz konusu değilken, sonra kılarsın dediğiniz zaman da Cenab-ı Hakk'ın otoritesine müdahale etmiş olursunuz. Sonra kılamazsın. Eğer sonra kılmak olsaydı, Allah-u Teala bu okuduğumuz Nisa suresinin 103. ayetinde اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا demezdi. Namaz müminlere vakitlerle sınırlı bir görev olarak yazılmıştır demezdi. Öyle olmasaydı, yolculuktayken karşımıza düşman çıkınca bile bir rekata düşürmüş ama namaz kılmamaza müsaade etmemiştir, bunu yapmazdı. Derdi ki sonra kılın. Yolcusunuz, zaten karşınıza da düşman çıkmış. Sonra kılabilirsiniz derdi. Ya da işte şeyde yolcu değilsiniz, korku içerisine düştünüz, yürüyerek namaz kılın demezdi. Binili olarak kılın demezdi. Bütün bunlar varken bakıyorsunuz ki insanlara diyorlar ki sen namazını kılmadığın namazları kaza et. Güzel de neye dayanıyorsun? Dinde herhangi bir emir ya da yasak ortaya koyduğunuz zaman kendinizi Allah'ın yerine koymuş olursunuz. Biz bunu her derste görüyoruz ki bu din tanınmayacak derecede bozulmuştur. İbadetlerde de bozulmuş, muamellerde de bozulmuş. Ha şimdi şu olabilir. Doğrusunu öğreninceye kadar yaptığımız yanlışlardan sorumlu olmayız. Çünkü Allahü Teala diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Hiç kimseyi Allah gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Bilmediğiniz zaman yapabileceğiniz bir şey yoktur. Şimdi konuyla alakalı bir ayet-i kerime daha var. Birkaç tane ayet var ama sadece o ikinciyi okuyalım. 53. sureyi açalım. Oradaki 31 ve 32. ayetleri okuyalım. Çünkü oradan da bir başka ayete geçeceğiz. Sure. Necim suresi. Evet. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. لِيَزْيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا. Kötü davrananları yaptıklarına karşılık cezalandırsın. Ve yezzellezine ahsenu bil husna, güzel davrananlara da daha güzeliyle karşılık versin. Bakın şimdi kötü davrananlara yaptıklarının karşılığı. Bir menca bil haseneti felhu ashru emsalia diyor. Kim bir iyilik yaparsa 10 katı. Bu en azı, daha da yukarısına gidiyor. Ama ve men ca'a bis seyyiati, kim kötülük yaparsa fela yuzellezine amilus seyyiati illa misliha, kötülük yapanlara sadece dengiyle karşılık verilir. Hangi ayet şimdi şey yapamadım. Bulabilirsen. Kötülük yapanlar yaptıklarının dengiyle. Onun için burada diyor ki kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını, iyilik yapanlara daha iyisini verelim diye. O zaman 10 tane günah, 10 tane de sevap işlemiş olursanız, yani Allah'ın 10 tane emrini, 10 tane de yasağını yaptınız fakat yasağın yasak olduğunu kabul ederek, bunda ne varmış demeden, otoritesine dokunmadan, o zaman sevabınız ne olur, günahınız ne olur? Sevabınız 100 olur, günahınız 10 olur, değil mi? İşte yarın Terazi buna göre tartılacak. Hangi? Az önce okuduğum ayet En'am suresi 160. ayet. Yani bir iyilikle gelen 10 kat, kötülükle gelen 1 kat alır diye En'am suresi 160. ayet. Şimdi şu iyi davrananları şöyle anlatıyor Allahü Teala. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ Bunlar günahın büyüklerinden kaçınanlardır. Mesela Allahü Teala içkiye büyük günah demiştir. Kumara büyük günah demiştir. Ayetlerde faiz büyük günahtır. Adam öldürmek büyük günahtır. Şimdi burada ayrıca söylüyor, vel fevahiş diyor, fuhşun çeşitleri. Fevahiş, fuhşun çoğuludur. Sık sık söylüyoruz, Arapçada çoğul en az kaçı gösterir? 3. Peki, cinsel suç olarak 3. Birincisi, gayrimeşru, yani nikahsız kadın, karı koca, kadın erkek ilişkisi, buna zina diyoruz. İkincisi ne? Erkek erkeğe ilişki. Üçüncüsü, kadın kadına ilişki. Demek ki, lezbiyenlik de, homoseksüellik de, zinada, üçü de özellikle kaçınılması gereken suçlardan oluyor. Çünkü vel fevahiş diyor, tamam mı? Mesela şeyde sırf zina ile ilgili olarak diyor ki Allahü Teala bir ayet, şey İsra suresi 33 olabilir, bir bakar mısın? اَلَّذ۪ينَ 32 herhalde. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ yok. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Kaç? 32. Evet, İsra 32. ayet diyor ki Allahü Teala وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zina yaklaşmayın. Bakın zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın dediği için işte kadınların giyim kuşamı farklı. Niye kadın farklı, erkek farklı? Çünkü Allahü Teala kadınları zinet olarak yaratılmış. Yani erkeklerin çok ilgisini çekecek bir vasıfta yaratmış. Dikkat ederseniz kadınlar erkeklere özenmez. Bir kadın diğer kadına özenir. İşte şunun ayakkabısı böyleydi. Bu bak şu renk elbise giymiş. Akşama kadar konuştukların büyük bir bölümü budur yani. Siz televizyonlarda erkeklerin elbiseleriyle ilgili belki hiçbir şey görmeyebilirsiniz ama akşama kadar kadın kıyafetleri. Çünkü kadına kadın da farklı bir değer verir. Yani Allahü Teala kadını farklı yaratmıştır. Yani bir süstür. Kendisi süstür. Ziynettir. Onun için şeyde Ali İmran suresinin 14. ayeti galiba. Orada züyyine linnâs hubbu şehevât minen nisâ diye geliyor. İnsanlar için kadınlara karşı aşırı bir istek güzel gösterilmiştir. Yani bu insanlar için dediği zaman kadın erkek dahil. Dolayısıyla kadının giyimi, kuşamı, her şeyi çok farklıdır. Niye? Bak Allah zina etmeyin deseydi bunlara gerek kalmaz. Ama zina yaklaşmayın dediği için arada bir mesafe olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi esas söylemem gereken şey şu. اِنَّوْ كَانَ فَاحِشَةً O fahişe. Şimdi Arapça, Türkçemizde fahişe, fuhuş yapan kadın için söylenir de Arapçada o manaya da gelir ama Türkçe karşılığı fuhuştur. اِنَّوْ كَانَ فَاحِشَةً Tekil, tek şey. O bir fuhuştur der. Biz Türkçede fuhuş dediğimiz zaman sadece nikahsız ilişkiyi anlarız. Ama onun çoğulu fevahiş bu şeyde Necim suresinin 32. ayetinde fevahişten uzak dururlar. Fevahişi yapmazlar demiyor yine, dikkat edin. Uzak dururlar. Yani yapmazlardan çok daha önemli. Ona götürecek mesela el ele tutuşmak, efendim öpüşmek, bilmem yan yana gitmek, bütün bunlar Hepsi yasakların içerisine girer. Tamam mı? Şimdi mesela işte bunlar da canım onda ne varmış derseniz o zaman Cenab-ı Hakk'ın otoritesine karşı çıkmış olursunuz. Burada yetki Allah'ındır. Her konuda onundur. Yani bir şey dediyse bitti. Şimdi diyor ki burada Cenab-ı Hak fuhuş çeşitlerinden uzak kalan onlardan bir tanesinin karı koca ilişkisini nikahsız ilişki olduğunu söyledi. İkincisi de erkek erkeğe ilişki Lut kavmi ile ilgili olarak ayette vardı. اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ الْعَالَمِينَ diyor. Orada Hud suresinde ayet numarasında şimdi daha önce diyor yani öyle bir fuhuş yaptınız ki diyor ayet. Orada erkek erkeğe ilişkiden bahsediliyor. Siz Araf 80 öyle mi? Yani 7. sure 80. ayet. Öyle bir fuhuş yaptınız ki daha önce bunu hiç kimse yapmadı. Demek ki Lut kavmine kadar erkek erkeğe ilişki diye bir şey yokmuş. Bazıları çıkıp işte bilhassa batıda yok efendim bu insan tabiatında vardır falan diye. Zaten maalesef algı operasyonları dünyada çokça uygulanır. Hele insanları saptırmak isteyenler bu tür şeyleri çok yaparlar. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi diyor ki burada Allah-u Teala evet bu fuhuş şeylerine yaklaşmayan. İkincisi bu. Üçüncüsü ne? Tek şey kalıyor. O da lezbiyen ilişki. Çünkü üç tane olması gerekiyor. Yani kadınla erkeğin nikahsız ilişkisi fahişe diye ifade edildi. Efendim erkeğin erkeğe nikahsız ilişki nikahsız zaten erkeğin erkeğe nikah diye bir şey söz konusu olamaz. Erkek erkeğe ilişkide fahişe diye ifade edildi. Bir üçüncü kaldı. O da kadın kadına olandır. O da fuhuştur. Onların hepsinden uzak kalmak gerekiyor. Mesela geçmiş ümmetlerde biliyorsunuz zina cezası taşlanarak öldürmektir. Başlangıçta Resulullah onu uygulamıştı. Yani rejim olarak. Sonra kaldırıldı. Yüz kırbaca çevrildi. Nuh kavminde Nuh kavmi taş ile öldürülmüştür. Taş yağmuruyla öldürülmüştür. Taşlanarak öldürülmüştür. Yani rejim Nuh mu dedim? Lut. Neyse. Lut kavmi gökten Cenab-ı Hak yerden tabii bir şey yapıyor. Yanardağ patlaması oluyor. O yanardağından çıkan taşlar bir bulutla geliyor ki yanardağlar da ölür ve öyle olur ve halkın üzerine o taşlar yani çamurdan pişmiş taş haline gelmiş olan halkın üzerine yağıyor ve orada zina eden kişilerin cezasını çekiyorlar. Onların arasında Lut Aleyhisselam'ın karısı da var. O da o suçu işlemiş. Peki onun işlediği büyük bir ihtimalle lezbiyen suçudur. Evet. Hud suresi 82. ayetti. 11. sure 82. ayet. Şimdi bunlardan uzak kalacaklar diyor. Yasaklanan bak burada özellikle fuhuşa yapmış olması başka diğer büyük günahlar da var ama bunlar çok önemli demiş oluyor. Çünkü bu tür ilişkilere bir girdiğiniz zaman bir paçanızı kaptırdınız mı birçok yanlış şeyler arkasından gelir. Aynı şey içki için, kumar için de var. İçki içmeyin, kumar içmeyin diye kumar oynamayın diye bir emir yok. İçkiye yaklaşmayın, kumara yaklaşmayın diyor. Çünkü yaklaştığınız andan itibaren artık paçayı kurtaramazsınız. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın emri çok daha önemlidir. Size daha önce de söylemiştim, zaman zaman insanlar çıkıyor, konuşuyorlar. İşte birader Bahreyn'de bir fuara katılmıştı. Oradan telefon etti yıllarca önce. Ya dedi burada Araplar içki içiyorlar. Hakikaten Bahreyn'de her türlü var. Ben de gittim Bahreyn'e. Şimdi İçki içiyorlar dedi burada. Niye içiyorsun diye söylüyoruz. Allah haram kılmadı ki demişler. Yani haramdır diye bir ifade yok. Ben ne yapayım dedi. Dedim ver bakayım telefonu sana. Onu söyleyen araba ver bakayım dedim o telefonu. Ne diyorsun? Allah diyor haramdır demedi ki. Sadece yaklaşmayın diyor. Peki dedim. Sizin orada hiç petrol istasyonu var mı dedim. Şimdi bunlar petrol üreticisi insanlar. Ne demek var mı dedi. İyi peki dedim madem var. Sizin o petrol istasyonlarında ateş yakmayın diye mi yazılıyor, ateşte yaklaşmayın diye mi yazılıyor dedim. Ateş yakmayın dendiği zaten her şey biter. Ateşte yaklaşmayın değil mi? Tamam anladım dedi, telefonu verdi. Şimdi bunlar çok önemli. Evet. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala güzel yani yaptığının çok daha güzeliyle karşılanacak olanlar büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden sakınanlardır. İllellemem diğer yasaklar olabilir. Aynen öbür ayetler gibi. Yani yasaklandığı şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız diğerlerini görmem diyor. O zaman siz büyük günah işlemeden ahirete giderseniz nasıl karşılanacaksınız? Önce bakın. İşlediğiniz bir günaha bir günah, işlediğiniz bir sevaba en az 10 sevap veriliyor. Dolayısıyla yarın tartı kurulduğu zaman günahın ağır basması için epeyce günah işlemiş olmak lazım ama günah dediğiniz öyle bir şeydir ki insan da alışkanlık yapar. Ve insan için çok çekicidir günah. Zaten orada imtihan edilirsiniz. Sizin kişisel arzularınız mı, Cenab-ı Hakk'ın istekleri mi? Mutlaka çekiciliği vardır. Mutlaka sizin kendi kafanızdan da birçok meşrulaştırıcı şeyler uydurabilirsiniz. Şimdi 21. surenin 101. ayetini açalım. Evet. Ben de 331. sayfa. Şimdi Allah-u Teala az önceki ayette dedi ki güzel yapanlar daha güzelliğiyle karşılanacak. Şimdi güzel yapanlar kimdi? Tekrar hatırlayalım. Günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar. Uzak duranlar. Peki. Şimdi burada diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى kendilerine daha önce bizden el-husnâ sözü verilmiş olanlar, yani yaptıkları güzel davranış yapanlarla ilgili söz verildi ya, siz güzel yaptıysanız daha güzeliyle karşılayacağız. اُولَٰئِكَ عَنْهَا bu yukarıda cehennemi anlatıyor. اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ onlar o hesap gününde cehennemden uzak tutulacaklardır. Buna çok dikkat edin. Cehennem cehennem o mahşer yerine yaklaştırılacak. Ve orada insanlar biraz sonra göreceksiniz. Bazı müminler cehenneme girecektir. Şimdi bunu insanlar zihinlerinde iyice canlandıramıyorlar. Bende de bir alışkanlık yok. Slayt'a tabii alışabilseydim yani aslında bu arkadaşlar çok da yardımcı oluyor ama hiç aklıma gelmiyor yani. Ama o slayt'ı siz zihninizde yapın. Şimdi diyelim ki işte Beyazıt Meydanı'nda cehennem var. Güzel davrananlar hiç buralara bile yaklaştırılmıyor. Ta uzaklarda tutuluyor ki. Niye öyle tutuluyor? Bak devamına bakın. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا bunlar cehennemin hışıltısını bile duymayacaklar. Kaldı ki o cehennem çok fazlaca bir ateş yaktığı için o ateş yansın diye çektiği hava var ya, müthiş bir ses yapacak. Tevareke suresinde var orada. O ateş yakarken oksijen yakıyor ya, o zaman dışarıdan hava çekiyor, o hava müthiş bir ses yapıyor. Çok korkunç bir ses yapıyor. Ama güzel davrananlar, bırak o sesi, hışırtı bile duymayacaklar. O kadar uzak tutulacaklar. Yani cehennem yanına yaklaştırma değil, çok uzakta. Ondan sonra doğru cennete. Doğru cennete. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Canlarının çektiği şeylerde ölümsüzleşirler. Ölüm yok. Canın ne istiyorsa her şey önünde. Doğru cennete. Bunlar için tabi defterlerini görürler, o ayrı da hesap kurulmaz. Niye hesap kurulacak ki? Zaten büyük günah işlemediysen küçüklerin hesabı sorulmayacak. Neyi tartacaksın değil mi? Doğru cennete. Denir ki onlara la yahsunuhumul feza'ul ekbar, o büyük sıkıntı, o büyük fiza, ne diyoruz bir Türkçe'de ona? Bakalım ne demişler? Yani çok dehşet ha. Hani öyle bir kelime bulacaksın ki çok vurgulu olacak. Dehşet kelimesi güzel. O büyük dehşet, o çok korkunç olay, bunları hiç üzmeyecek. O korkunç olay ne? Kimi üzecek? Biraz sonra göreceğiz. Hiç üzülmeyecekler. Tekrar ediyorum, bunları çok iyi kavrayalım. Zaman zaman buraları anlatıyoruz ama herhalde iyi anlatamıyoruz ki, insanlar unutuyor, bu konularda çok sorular soruyorlar. Bakın, büyük günahları işlememiş kişiler, fuhuş çeşitlerini işlememiş kişiler, hadi işledi, mesela Ömer radıyallahu anh müşrikti değil mi? Tevbe etti, bitti. İşlemiş de olabilir. Tevbe yetmiyor. Tevbe edeceksin ve iyi işte yapacaksın. Artık ondan sonra salih amel. Şimdi bu sıralar bir şeyler ortaya çıkmış. Bir de kim söylemiş, söylüyorsa söylüyor. Geliyorlar, burada millete çok affedersiniz kazık atıyorlar. Hadi bir umre, motor sıfırlandı. Nereden? Bu hangi dinin mensubusun sen, kusura bakma da. Tevbe ve salih amel. Tevbe demek dönüş yapmak demektir. Sen dönüş yapmaya gitmiyorsun. Sen dalga geçiyorsun Cenab-ı Hak'la, haşa. Yok hacca gittik sıfırladık, hadi bir daha. Yani bu dönemde de bir acayip millet şey oldu ya. Yani acayip bir şey, dini kendilerine uydurma konusunda zaten maşallah istedikleri hocaları da çok rahat bulabiliyorlar. Bunları ahirette böyle topluca cehenneme giderken göreceksiniz. Siz misiniz dini keyfinize uyduranlar? Gidiyor, yok efendim şeyi sıfırladık, biraz zor sıfırlarsın. Ne oluyor? Bu hangi din? Allah-u Teala tevbe diyor. Tevbe demek dönüş yapmak demek. Sen dönüş yapmaya gitmiyorsun. Daha büyük günah işlemek için kendini kandırmaya gidiyorsun. Bu din senin babanın çiftliği değil. Evet. Diyor ki o büyük dehşet onları üzmeyecek. Ve tetelakkahumul melaike. Onları melekler karşılayacak. Allah kafun aleykum, yok. Hada yomukumul ladi kuntum tuadun. Atlamadım değil mi? Bu size söz verilen gündür. Bu sizin gününüz. Artık yaşadınız. Bitti. Bakın cehennemin hışırtısı bile yok. Bu adamlar sıfır günah işlemiş insan değil, ama büyük günahlardan uzak kalmışlar, fuhuş çeşitlerinden uzak kalmışlar. Allah-u Teala diğerlerini de görmemiş. Görmediği zaman neyin hesabını yapılacak? Neyin tartısı yapılacak? Doğru, hadi cennet. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Şimdi şeyden tevbe eden insanlar, eğer insanlar tevbe ederse, işledikleri büyük günahlar affedilir mi, edilmez mi? Onu da az önceki şey yaptığımız ayet-i kerime ile görelim. 25. surenin 68. ayetini açalım. Furkan suresi 68. Şimdi burada Allah-u Teala müminlerin ibadur rahman diye başlıyor 63. ayette. Rahman'ın kulları. İyi müminleri anlatıyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ. Onlar Allah'ın yanında bir başka ilahı yardıma çağırmazlar. Başka ilahı yardıma çağırmazlar ne demek? Şirke düşmemişlerdir demektir, değil mi? وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı Allah'ın el-hak diyor. Allah'ın belirlediği sebepler dışında öldürmezler. Allah'ın belirlediği sebep bizim için sadece savaştır. Sadece savaş. İkincisi de bir yakınımızı öldürmüşlerse o zaman kısas olay. Orada onda af imkanı var. Ama savaşta af yok. Savaşta o seni öldürmeden sen onu öldürmeye çalışacaksın. Yetkili durumda olanlar için mesela yetkili durumda olanlarda kısas yetkisi yoktur. Yani kısas cezasını mahkemenin uygulama yetkisi yoktur. Mahkeme onu uygulayamaz. Mahkeme o kararı verir. Uygulama mağdurun ailesindedir. İster öldürür, ister öldürmez. Mahkemenin kararı terör suçunda ancak olabilir. O da şeyde Maide 33. ayette belirtilen hususlardır. Şimdi yani Allah'ın belirlediği şartlar olmadan hiçbir cana kıyılmaz. Ama biliyorsunuz gelenekte geçen de Ases başı diye şeyde ansiklopedide okuyorum. Ases diye işte bekçiler, mahalle bekçileri için şeyde bekçilik görevinde olanlar için bir bekçi Osmanlı zamanında 4000 kişiyi öldürmekte övünüyor. Bir bekçiye 4000 kişi. Yani bu dini öyle bir hale getirmişler ki can güvenliği diye bir şey yok. Can güvenliği sıfır. Hatta herkes diğerini öldürebiliyor. Nasıl? Efendim zındıklık yaptı diyor. Hiç yargıya gerek yok. Yok, vatandaş, otorite zaten yetkili makam davranışından hoşlanmadı mı bitti. Bir işaret yetiyor. Mahkemeye falan gerek yok. Yani din ne hale getirilmiş? Efendim anlatırlar, Osmanlı şöyle iyiydi, böyle iyiydi, böyle iyiydi. Osmanlı o kadar iyiydi de Allah mı kötüydü ki onlara bu cezayı verdi? He? Haşa. Yani öyle bir hale getirmişlerdi ki insanın da can güvenliği diye bir şey sıfır. Kim olursanız olun. Bir organizasyona rahatlıkla kurban gidebilirsiniz. Şimdi ama Allah-u Teala diyor ki benim Kur'an'da belirlediğim dışında kimseyi öldüremezsiniz diyor. Ve orada müthiş bir can güvenliği vardır. Ondan sonra diyor ki وَلَا يَزْنُونَ zina etmezler. وَمَنْ يَفَعْلِ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا kim bunu yaparsa, şimdi o büyük günahlardan birkaç tanesini seçti söyledi. Bunu yapan ceza ile karşılanır. Yani büyük günah işleme cezasını nikle karşılanır. Peki يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü onun azabı ikiye katlanır. Zaten misli o demektir. Misliyle azap. Yani şimdi siz bir cam kırdınız, o camı taktığınız zaman şeyde ceza çekmiş olmuyorsunuz. Yaptığınızı sıfırlıyorsunuz. Bir cam parası daha verdiğiniz zaman o cezadır. Dolayısıyla bir kişinin yaptığının bir katı daha ahirette verilir. Esas ceza odur. Yaptığının karşılığı zaten yaptığıyla sıfırlanacak. Bir kat daha verilir. Onun için yudâ'af lehu'l azâbu yevmel kıyâmet diyor. ve yahlut fihi muhana. Bu azap içerisinde ölmez. İtibarsızlaştırmış hale getirilir. Ölse kurtulur, ölmez. İlla men tabe. Bakın şirk günahı, adam öldürme günahı, zina. En büyüklerden birkaç tane seçti. Örnek olarak. Ancak kim tevbe eder? Tevbe dönüş yapmak. Gidelim günahlarımızı affedelim. Onların mesela şeye, hacca gidelim, umreye gidelim. Efendim motoru sıfırlayalım diyenlerinkine tevbe denmez. Ona istiğfar denir. İstiğfar demek bağışlanmayı dilemektir. Bağışlanmayı dileyebilmen için önce döktüğünü yalayacaksın. Önce dönüş yapacaksın. Sonra önce tevbe, sonra istiğfar. Tamam, tamam mı? Onun için mesela halkımızın dilinde vardır. Tövbe estağfirullah derler ya. Yani o şey, o ezberlenen cümle doğru da tabii manasını çoğu kimse bilmez. Önce dönüş, sonra ya Rabbi beni affet. Önce yaptığını terk etmeye kesin karar vereceksin. Sonra ya Rabbi beni affet diyeceksin. Bir daha da o işe yönelmeyeceksin. Bir daha yönelmeyeceksinin şeyi ne? Ve amile amelen saliha. İyi iş yapacak artık ondan sonra. Oraya gittim, geldim, hadi tekrar rüşveti biraz daha artıralım. İyi vallahi. Bu din senin babanın oyuncağıydı. Dönüş yapıyorsun. Ondan sonra iyi davranmaya başlıyorsun. Ki bu kolay değil. Ben her şeyi, hep sigarayı örnek veriyorum. İçinizde sigara içip de sigarayı terk edenler bu işin ne kadar zor olduğunu bilirler. İşte bütün günahlar sigara gibi alışkanlık yapar. Bütün günahlar. Terk etmek oldukça zordur. Onu terk eder. Artık ondan sonra iyi iş yapmaya devam ederseniz Allah size ayrıca da ödül de verir. Ama sadece gittim, istiğfar ettim falan öyle değil. Dönüş yapacaksın. Artık bir daha o tarafa yönelmeyeceksin. Ve iyi insan olacaksın. İşte o zaman Allah-u Teala onların kötülüklerine, kötülüklerin yerine iyilikler koyar. Şimdi gördünüz mü? O büyük günahlarda işleyip de tevbe ve istiğfar etmiş olursa ne olur? O da kurtulmuş oluyor. O da doğru cennete gidenlerden olur değil mi? Heh. Peki hiç cehennemin kokusunu bile duymaz. Peki Meryem suresinin 103. ayetini, 18. surenin 103. ayetini açın bakalım. Oraya kim gidecek? Onun cevabını da siz vereceksiniz ha. Fatih not defterini çıkar, yanlış cevap verenlere zayıf numara, zayıf not ver. Velilerini çağıralım, veli toplantısı yapalım. Şey 19. sure değil mi? Yanlış mı? Ha, doğru doğru. Oho. Evet, evet, evet. Yanlış not almışım. 58-59. Yanlış almışım. Bir dakika, inşallah şimdi bakarım bulurum. Önemli değil. Yok, 71'de değilmiş, 58'de değilmiş hepsi. 71. Ha, 71 mi? Ha, doğru 71'miş. Sen dediğin doğru çıktı, tamam. Şimdi bakın burada diyor ki feve rabbik, Rabbine and olsun, sahibine and olsun ki lenahşurannehum, onları toplayacağız. Onları kim? Yukarıda gay suçunu işleyenler, yani kendine göre bir takım kurgu yapıyor, o kurguyla suç işliyor. O kurguyla işlediği suç, diyor ki şunları yapıyorum ve bunlar günah ama sonra tevbe eder kurtulurum. Bu günahkar olur. Ama tamam bu günah olabilir ama şu değildir diyen iblis gibi olur. İkisi de gay suçunu işlemiş olur. Diyor ki لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Bu günahkarları şeytanlarla beraber, şeytan olanlar buna kafir olan, insan şeytanı da var, cin şeytanı da var. Şeyatînul insi vel cin diye geçer ayetlerde, insan cin şeytanı. Şeytan kelimesi doğrudan uzaklaşmış demek, artık yani kafir olmuş. Tamam mı? Onları kafirlerle beraber toplayacağız da diyebiliriz, şeytanlarla beraber toplarız. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّ Sonra cehennemin çevresinde bunları diz çöktürerek toplarız. Cehennemin çevresine getiririz diyor. Şimdi büyük günah işlemeyenler cehennemin ne yapacaklardı? Hışırtısını bile duyan mı duymayacak, ondan uzak kalacaklardı. Peki cehennemin çevresine getirilenler acaba? Kafirler mi? Cehenneme getirir mi? Cehennem dediğimiz ateş yığınları demektir. O ateş yığınlarının olduğu o büyük alana da cehennem denir, her bir ateş yığınına da cehennem denir. Bunlar her bir ateş yığınının çevresinde diz çöktürülecekler. Tamam mı? Sonra diyor ki ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَ Şia dediğimiz yani bir grup, herkes böyle bir topluluk oluşturmuş. İşte bizim cemaat, bizim ekip, bizim şu var ya, birlikte suç işledikleri kişiler. O suç işledikleri cemaatin içerisinde hepsi aynı günah işlemez ki. Birisi müşrik olur, birisi günahkar olur, değil mi? Şimdi diyor ki burada ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ Her bir gruptan ayıklarız. Sen gel, sen gel, sen gel. اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّ Allah'a karşı kim fazla baş kaldırmış? Onu ayırırız. Çünkü bir saptıran var, bir de sapan var. Onları ayırırız. Peki, hepsi de cehennemde ama onlar alıyor, onlar oradan geri alınıyor. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَوْمْ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَصْلِيَّ Zaten biz onların içerisinde, cehennemin için, cehennemde kızarmayı daha çok hak edenin kim olduğunu elbette biliriz. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Sizin hepiniz oraya gideceksiniz. Peki hepiniz gideceksiniz ifadesinin içerisine büyük günah işlememişler de dahil mi? O zaman kim gidecek? Sevabı günahından az olanlar gidecek. Tamam mı? Sevabı günahından az olanlar gidecek. O da Araf suresinde ve şeyde var, El-Kari'a'da var, birçok yerde var. Şimdi كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا Rabbin üzerine kesinleştirilmiş bir karardır. Bu karardan dönüş yok. Bu kesin karar. Tekrar ediyorum çünkü bu hep yanlış anlaşılıyor. Ve maalesef eski kitapları da okusanız bu şu anda anlatacaklarımı ne Sünnilerde bulabilirsiniz, ne Mutezile'de bulabilirsiniz, ne haricilerde bulabilirsiniz. Hakikaten benim aklım ermiyor. Bunlar hangi kafaya hizmet etmişler? Yani şaşırtıcı bir şey. Hiç Allah'ın kitabı üzerinde düşünmemiştir. Onun için sürekli tembih ediyorum. Yani çünkü siz çevreden hep bunları duyacaksınız. Niye? Kur'an'dan öğrenmeyenler falanca büyük alimin kitabından ve ben de öyle yapıyordum. Zannediyordum ki o büyük alimler asla Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Dolayısıyla söylediklerini Kur'an zannediyordum. Sizin de böyle zannetmeniz gayet normaldir. Yani şimdi bir ihtimal veremezsiniz ki, yani dersiniz ki bu insanlar niye Kur'an'a aykırı bir şey söylesin ki, değil mi? Ama şimdi ortaya çıktığı zaman ondan dolayı vurgulu olarak size anlatıyorum bunları. Şimdi diyor ki burada ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra kurtaracağız cehennemden. Cehennemden çıkaracağız. Kimi? Kendini koruyanları. Kendini neden korumuş olacak? Günahlardan değil. Günah zaten günahlardan korumadığı için gitti cehenneme. Şirkten koruyacak. Çünkü affedilmeyecek bir günah var, şirk. O günahı işlemişse oradan çıkması mümkün değil. Ama onun dışındaki günahları işlemeseydi zaten oraya yaklaşmazdı, değil mi? Anlaşıldı mı şimdi? Yani anlaşılmayan bir şey yok. Ben anladım, size karışmam. Yani günahı başınıza, ben anladım. Evet. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا Zalimleri de orada diz çökmüş olarak bırakırız. Burada zalimler kim olur? Müşrikler olur. Orada bırakırız. Peki şimdi, bakın Müminler kaç ayrıldılar? Bir grup direkt cennete, cehennemin hiç hışırtısını mışırtısını bile duymuyor. Cehennemden uzak. Allah'ın ayeti mi bu? Bitti. Bir grup da cehenneme ne yapıyor? Giriyor. Giriyor işte. Sonra Allah onu oradan çıkarıyor. Açıkça ayet değil mi bu? Müttaki olan diyor, kendini koruyan demek. Neden korumuş olacak? Başka da bir şey yok. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği günah şirk. Şimdi Sünniler bu günahları mahşerde affettiriyorlar. Ya kardeşim, Allah mahşer yerinde böyle bir şeyin olmayacağını söylüyor. Zaten benim bu diyor, benim kararlaştırdığım kesin yerine getirilecek hükümdür diyor. Sen ne, hangi neye dayanarak bu saçma sapan şeyleri söyleyip insanları gereksiz beklentiler içine sokuyorsun? Ondan sonra da bu defa mahşer yerinde, mahşer yeriyle ilgili olarak Allahü Teala diyor ki يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْءًا. O gün hiç kimsenin, hiç kimse lehine yapacağı hiçbir şey yoktur diyor. İnfitar suresinin sonunda. E peki, sen nasıl oluyor da yani Allah'ı yalancı çıkarıyorsun, diyorsun ki o zaman şey yapılacak, mahşer yerinde şefaat olacak. Hatta hepsi şefaat-i uzma diye bir şey uydurmuşlardır. Tamam mı? Şimdi gördünüz mü? Peki Müslüman cehenneme gidiyor, gidiyor muymuş? He? Ayetler açık mı? Herhangi bir yoruma ihtiyaç var mı? Peki hiç cehenneme gitmeyen mümin var mıymış? Varmış. Hiç cehennemin kokusunu da duymayan. O zaman hepiniz buraya mutlaka gireceksiniz ve mümkün illa variduha, cehenneme mutlaka gireceksiniz dediği zaman hepiniz kim olur? Günahkarlar olur. Peki bu ayeti acaba doğru mu anladık? Hemen bir sayfa çevirin. Orada bakın. Bakın şu 86. ayete bakın Meryem suresinin. Oradaki şeyi daha da açık söylüyor, daha da iyi açıyor burada ayet. Ve nesukul mücrimin, günahkarları sevk ederiz. Günahkarlar derken neydi? Büyük günahlar. Küçük günah da büyük günah işlememiş olursa zaten büyük günah işlemişse küçükler de hesaba dahil ediliyor. Dolayısıyla defter kabarıyor. Günahkarları derken bunların içinde şirk günahını işleyen de var, işlemeyen de değil mi? Hepsi. Hepsi var. Nereye sevk ediyor? Cehenneme. Nasıl sevk ediyor? Virda, suya koşarcasına. Niye? Çünkü mahşer yerinde hepsi karınları acıkmış, ağızları sulanmış, hadi şuraya gidin dedi, zannediyorlar ki orada yiyecek var. Hani Erzurum'da derler, git gaga var derler. Sanki orada yiyecek varmış gibi koşa koşa gidiyorlar. Suya koşarcasına gidiyorlar. Şimdi burada bir şey, la yemlikune şefaate. O cehenneme gidenler şefaate malik olamazlar. Cehenneme giden birisini mi kurtaracak? Kendisi muhtaç himmet bir gede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Ya kendisi muhtaç, başkasına nasıl? Şefaat, şefaat demek yanında olmak demektir. O cehenneme giden kendi babasının, kardeşinin, eşinin artık neyse cennette olduğunu görüyor. Ne der? Keşke ben de onun yanında olsam demez mi? İşte şefaat onun yanında olma. Arapçada şef'a, çift demek, yani yan yana olmak demek. İster ki ben de onun yanında olayım. Tamam mı? Çünkü görüyor, birbirlerini görecekler orada. Ya Araf denen tepelerden şey bakacak bu tarafa. O müşrik olmayanların yüzlerinin renginden, çünkü yüzleri beyaz olacak müşrik olmayan cehennemde olsalar da. Müşrik olanlar kara olacak. Bunlar şeyde var, bizim bu doğru bildiğimiz yanlışların şefaat yazısında var, orada görürsünüz. Yüzleri siyah olanlar da zaten müşrik olanlar, onların kurtuluş şansı yok. Bunların kurtulma ümidi olduğu için ne yapıyor? Canları bir an önce buradan gitsem de şu babamın yanında, eşimin yanında, oğlumun yanında olsam, yani şefaat. Şefaat hakkından yararlanamayacak. Kim? Cehenneme gitmiş kişi değil mi? Açık mı bu da? Heh. Peki illa men ittahaza indar rahmani ahda, sadece Rahman'ın yanında söz almış olan başka. Allah'tan söz almış olan kim? Söyleyin bakalım. söz almış olan kim? Şefaat edecek kimse yok bu. Allah'tan başka kimse bunu oradan kurtaramaz. Onu şey yapmayın. Hayır, büyük günahlarda şirk günahını işlememiş olan. Çünkü Allah bu dünyada söz veriyor. Diyor ki Allah şirki affetmez. Onun dışındakilerini affederim diyor mu? Cehenneme de giriyor. Cezasını o zaman cehennemden çıkma umudu var mı bunun? Onun için taahhüt. Çünkü Allah söz vermiş. Ne sözü o? Şirki işlemediysen diğerini affeder. Eder ama cezanı da çekersin. Bedava değil. Niye? Çünkü adam öldürdüysen cehennemde ölümsüz olarak kalma suçun var. Yani bir sürü suç var ki orada müebbet hapsi gerektiren suç. İşte onları affediyor Allah. Bir sürü orada cezanı çekiyorsun, ondan sonra çık git. Hadi git amcanın yanına, git eşinin yanına, git oğlunun yanına, git kızının yanına. Çünkü onların bulunduğu yerlere gidiyor. Orada işte onların yanında olmak, bunların şefaatten yararlanmaları oluyor. Yoksa kimse kimseyi kurtardığı yok orada, tamam mı? Onların yanına gidiyor. Peki şimdi her şey anlaşıldı mı? Ben anladım, size de karışmıyor. Fatih kaç kişiye şey yaptı? Eksi not verdim. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldıysa problem yok. Tamam. Anlamayan parmak kalırsın. Şimdi ben Nasrettin Hoca diyeceğim. Nasrettin Hoca gibi söyleyeceğim. Anlayanlar anlamayanları anlasın. Değil mi? Herhalde yani ben anladığıma göre hepiniz anlamışsınızdır. Peki o zaman biraz ara verelim madem anladınız.